Do stracenia nic nie mając, patrząc na to, co ludzie ze światem wyrabiają. Trzymam pochodnie nadzieje, one mnie ogrzewają. Winni nawzajem się okradają, przez nienawiść do siebie strzelają. Używają kul, czymś sztuczny największy cud odbierają. Popatrz na mnie, ludzie mnie nienawidzą, a zarazem kochają. A ja owijając się w przetrwania nić, żyję ryzyko, licząc się ze stratą, bo do stracenia nie mam nic. Przestań pić, naucz się żyć, by kimś być. Umiesz liczyć, na siebie licz, umiesz chodzić, to idź, strata stratę powiela. Przerwać ich rozwój może tylko zysk. Nie mamy nic do stracenia. Nie, nie, nie mamy nic do stracenia. Jesteśmy, a po chwili nas nie ma. A po chwili nas nie ma. Młodość by pełna szczęścia była. Być musi w nas, nie w cierpieniach, tak. Być musi w nas, nie w cierpieniach. Wchodzę na zamek pokus, zerząc wokół. Po chwili spływa słona, bo prawdziwa, obrywam cierpień kulą. Jak w klatce się czując, niewolę przeklinam. Pieniądz jak wina pozwala zapomnieć o grzecznych czynach. 0,22 kierunkowy do skurwysyna. Która godzina, tu czas się zatrzymał. Nie istnieje, rymy kleję, jestem wierszy złodziejem. Wieczny poeta, mówią o mnie w TV, piszą w gazetach. Tak, wolność stracona, słyszysz to bit Belsona. Nikt nas nie pokona, gdyż w walce nauczeni żyć. Umiemy się nawzajem kryć, mamy wiele, a zarazem nie mając nic. A zarazem nie mając nic. Rozumiesz, człowieku, nie mamy nic do stracenia. Nie mamy nic do stracenia. Nie, nie, nie mamy nic do stracenia. Jesteśmy, a po chwili nas nie ma. A po chwili nas nie ma. Młodość by pełna szczęścia była. Być musi w nas, nie w cierpieniach, tak. Być musi w nas, nie w cierpieniach. Czyje przejdę, czas pokażę. Szlakiem przejść tatuaże. Wspomnienia przy barze otwierają wachlarze. Pozwalają odetchnąć. Wiem, co w życiu robić chcąc, nie chcąc. Nie dam złapać się, pomyłki kleszczą. Wiem, że pieprzą o mnie głupoty. Lecę jak te samoloty. Włos w center bite. Pozostawię po sobie do rozliczenia kwitek. Bierz mnie za głupca, idiotę, kosmite. Lecz wiem, kim jestem, to przybite. Jak wywieszka, tam gdzie jestem, mieszkam. Dopieszczam swój dobytek. Kleję dzbany zbite. Odkryte karty to szlak przetarty, warty tyle ile przejdę. Nic nie tracąc, tworzę swą legendę. Nerwy me zawzięte, komprendę. Kumasz, GRZ, nic nie traci, gdy